vihkan kõike, mis ümbritseb meid. Ma vihkan ennast ja lõputud neid. Ma vihkan neid, kes kardavad surra. Ma vihkan saatust, nii lõputud kurva. Vihkan õppimist, tööd ja tulu, homsed päeva ja kõike, mis kulub. Ma vihkan suitsu, ma vihkan viina, ma vihkan valu, kui vihkan piina. Ja lõputud teid, ma vihkan neid, kes kardavad surra. Ma vihkan saatust, nii lõputud kurva.